Açık Gazete. Kainat, bugün 12 Ekim Çarşamba, yıl 2022, ay 10, gün 285, Hızır 160. 1444 Hicri, Rebiülevvel 16, 1438 Rumi, Eylül 29. Amerika'nın keşfi, 1492. 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefatı, 1987. Günün sözü, insanı büyük ya da küçük yapan kendi iradesidir. Schiller. Günün tarihi. 66 yıl önce bugün 12 Ekim 1956'da çağdaş Türk şiirinin öncülerinden şair Cahit Sıtkı Tarancı 45 yaşında tedavi olduğu Viyana'da vefat etti. Ankara'da toprağa verilen Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğmuştu. Kitapları Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel, Sonrası. 7 yıl önce bugünse, yani 12 Ekim 2015'te Türkiye'de tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Levent Kırca yaşama veda etti. 1948 yılında doğan oyuncu Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurmuştu. 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını da hazırlamıştı. Günün ikinci sözü. Bilim olmadan yapılan bilim felsefesi boştur. Bilim felsefesi olmadan yapılan bilim ise kör. Immanuel Kant. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir blues parçasıyla yaptık, soul parçasıyla, I Wish It Would Rain, keşke yağmur yağsaydı diye, çok hüzünlü bir parça. The Temptations grubu, dünyanın en önemli 1960'ların ve 70'lerin en önemli gruplarından bir tanesi. Ve orada David Melvin'in, daha doğrusu Melvin Franklin'in aslında, David Melvin Franklin ve lakabı Blue, yani hüzünlü, mavi, Melvin Franklin'in 80. yaş günü. Bu şarkıyı da seslendirenlerden bir tanesi. Bas sesi çok ünlü bir şey. Motown sadasının en ünlü gruplarından bir tanesi olan Temptations'ın ta 1960'tan 1994'e kadar 35 yıllık bir serüveninde hazır bulunmuş çok önemli bir müzisyen. Onun 80. yaş gününü kutlamış olduk bu şekilde. Keşke bir yağmur yağsa da her şeyi içimi de temizlese diye bir şarkı. Evet, onun doğum gününü de kutladıktan sonra şimdi günün özetine bir bakalım. Ama günün özetine geçmeden önemli günlerden bir tanesi Yerli Halklar Günü. Ona bir bakalım. Yerli Halklar Günü de Buffy St. Marie ile yapılmış çok çarpıcı bir görüşme de var. Democracy Now!'da, yani hem yerli halklar ve First Nations diye bilinen ilk uluslar denen halkların on yıllardan beri mücadelesini verenlerin başında verenlerden bir tanesi, efsanevi şarkıcı ve bugün Saatli Marif takviminde okuduğumuz Amerika'nın keşfi diye geçen 1492'de bütün dünyada da başka türlü anılmayan, genellikle dünyadaki bütün talan sömürü baskı emperyalizm döneminin başlangıcını konuşuyorlar ve her yılın Ekim ayının ikinci pazartesi miydi? Evet. Evet. Oluyor. O da işte biraz da anma fırsatı bulduk. Bu şekilde Buffy St. Mary diyor ki çok çok epey yapılacak şey var diyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu meşhur keşif doktrini. Amerika'nın keşfi dediği şey aslında yerli halkların tamamının dünyada çoktan beri kendi bildikleri biçimde yaşayan insanların durumu. Çok büyük bir kim buraya getiriliyor diyor Buffy St. Mary ve aldatılıyor. Keşif filan ne keşfi? Aslında ayrıca yerli halklar Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde mesela tamamen böyle spor şeylerinde de maskot olarak kullanılıyorlar filan. Eğitim sisteminde de aslında ne kadar önemli bir kültür yayıcısı olduklarını anlatan çok önemli bir şey. Yani sürekli bir kölelik durumunda tutmak için yapılmış şeyler bulmuşlar bunlar diyor. Ve bunu kendi topraklarına, krallıklarına, yeni topraklar, yeni krallıklar geçirmek, mal mülk edinmek, onların hepsini soymak, yerli halkları nerede bulurlarsa ve onları tamamen kendi amaçlarına yönetmek için beyaz adamın yaptığı şeyler diyor. Aman lütfen de şey demeyin diyor Buffy St. Mary. Bu bitti. Şimdi artık 15. yüzyılda olmuş bir şey. 500 yıl önce olmuş şey. 600-700 neyse işte. O bitti bu işte diye düşünmeyin. Çünkü hala Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk kitaplarında, Kanada hukukunda geçerli. Ve yani keşif doktrini aslında hala yerli halkların hayatlarında son derece önemli bir rol oynayan baskıcı, korkunç, kolonyal bir şeydir diyor. Yani yapacağımız şey birincisi bunu silmek, bu anlayışı, ve onarmak ikinci adım olarak da bütün her şeyi onarmak diyor. Yani çok da ilginç bir şey söylüyor. Belki onu da söyleyerek bitirelim. Yerlilerin takım oyunlarını icat ettiklerini biliyor muydunuz? Ya evet, bu bana da çok ilginç geldi. Hiç bilmiyordum. Ben yanıt vereyim. Evet, ben de doğrusu Bikem'e soralım bunu. Bakmamış. Yarın Bikem'le konuşmalıyız. Evet, ve lastik topu da onlar buldu diyor Buffy St. Mary. Ve bütün iki birer tarafında, birer ucunda kale olan oyun alanlarını da onlar buldu, yerliler diyor. Çok ilginç aslında. Çok ilginç, evet. Hatta şey, Amerikan futbolu gibi böyle sertliği, biraz da sertliği olan sporlarda da İşte kafalarına bir şeyler giymek, omuzlarına korumalık, omuzluk korumalık filan da onlar da çok, hatta hayvan logolarının konduğu miğferler kullanmak filan onların işi diyor. Yani sıkı durun, tada takım oyunlarını da onlar buldu diye konuşuyor. Bu bir şey. Ve şimdi yapılacak çok şey var diyor, işte birbirimize enforme edelim, uyaralım, çok iş var diyor. Sen ne diyordun? Ben de minik bir ekleme yapacaktım. Bu tarihte bugün bölümünü araştırırken çok sık kullandığım sayfalardan bir tanesi Working Class History'de bunu paylaşmış. İlginç birkaç bilgi veriyor onlarda. Diyorlar ki uzun zamandan beri işte her Ekim ayının ikinci pazartesi günü bu Kolomb günü olarak kutlanır deyip biraz Kolomb'u hatırlatmışlar. İlk tırnak içerisinde keşfettiği dedikleri Haiti'de sadece 2 yıl içerisinde 250 bin kişinin ölümüne sebep olmuş Kolomb. Altın aramaya zorlamış onları. Fakat Haiti'de hiç altın madeni yokmuş. Bir yandan altını getirmeyenlerin ise ellerini keserek ve bir kısmını öldürerek cezalandırıyormuş. Böyle gaddarca uygulamaları varmış. Bir de bu Yerli Halklar Günü ilk kez 1977 yılında işte bu Kolomb gününe karşı aslında yerlileri hatırlamalıyız diyerek önerilmiş, Güney Dakota'da önerilmiş ve 1990 yılında kabul edilmiş Güney Dakota eyaleti tarafından. Ondan sonra da bazı şehirlere de yayılmış. Bu şekilde anıyor yani Amerika'daki daha sol çevreler Kolomb günü yerine yerli halkları günü diye anıyorlar o günü. Hatta o zamanki cizvi trahiplerden birinin ama bütün bu yani Kolomb'un ortalığı kasıp kavurduğu günlerde de orada tanık olan ünlü bir cizvi trahibin söylediğine göre, tanıklığına göre Kolomb'un kendisi bizzat çok güzel insanlar burada yaşayanlar diye Tahiti civarına çıktıklarında. Haiti, evet oralara işte. Ve şey çok ilginç. Ya çok güzel insanlar. Bunlardan ne güzel köle olur dediği de kayıtlara geçmiştir. Herhalde bir ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Evet, bu arada da Türkiye'den de bir gün kutlaması vardı. Yani 10 Ekim'de 2 gün önce siz bunu andınız zaten ama IŞİD'in Ankara tren garı katliamı önünde düzenlenen canlı bomba saldırısının araştırılmasına ilişkin bir önerge vardı. Bunun da doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü ve reddedildi. AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Halbuki yani muhtemelen HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenan'ın da söylediği gibi yani milli güvenlik kararları çerçevesinde alınan bir dizi kararla gelinmişti ve çok vahim bir gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını açıkça görüyor biliyorduk. Ambulansların girişini de engellediklerini ve tarihimizin en büyük vahşetlerinden biri belki de birincisi diye takip etmişler. Bu iki sürecin yavaşlatıldığını da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir söylemiş. Kaos ve kandan yeni bir iktidar ürettiniz diyorlar. Göz yumdunuz o kaos ve kandan. Korkunç bir durum. Evet, günler böyleydi. Şimdi günümüzün bir özetine geçecek olursak. Sana bir müjdem var. Oh, harika. Sevineceksin çok. İkimiz de sık sık aramızda da mikrofonda da konuşuyoruz. Bu nükleer savaşın eşiğindeyiz. Yani hatta Küba krizi, 1962 Küba füze krizinden bu yana görülmüş en büyük krizde, hatta onu bile aşacak olduğu çok önde gelen yazar, düşünür ve aktivistlerin söylediklerinden okuyorduk, söylüyorduk burada da. Bitmiş tehlike. Bitmiş. Artık yok muymuş? Yok. Rahatlığın için söylüyorum sana. CNN'den aldım bu haberi. Seninle de ve dinleyicilerle de paylaşıyorum. Dün akşam CNN'e bir mülakat veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, evet, Putin nükleer silahlar kullanacak mı, ne dersiniz diye sorunca, hayır biz hiç sanmıyorum demiş. Evet. İngiliz istihbaratından da böyle bilgiler paylaşılmıştı dün. Evet, çok güzel gelişmeler bunlar. Kalkmış tehlike ortadan, yani yok olmayacağız. Biden koskoca tecrübeli adam. 80'e merdiven dayamış. O bilmeyecek de kim bilecek? Yani yalnız bir hafta önce şey demişti. Son 60 yıldan beri, tam 60 yıldan beri dünyanın yüz yüze bulunduğu en büyük tehlike demişti Küba füze krizinden beri. Peki bunu nasıl şimdi böyle geçti mi diye sormuş CNN muhabiri de. Ya bütün mesele çok feci bir sonucu olur diye düşündüm diyor. Ama sonra vazgeçtim. Evet, vazgeçtim. Sonra düşünmemeye karar verdim. Yani kimse dünya savaşına falan çevirmek gibi bir niyette olamaz diyor. Ama çünkü diyor yani bir kere kullanırsan nükleer silah hatalar yapılabilir, yanlış hesaplamalar yapılabilir ve neler olacağını kim bilir diyor. Ben akli melekelerinin yerinde olup olmadığından da şüphe ettiğimi söyleyeyim artık Joe Biden. bu durum, bu konuşması üzerine. Mesela Times gazetesinde çıkan haberi okumuştuk. Bir nükleer birlik, askeri birliğin olağanüstü hareketlilik içerisinde olduğu bir trenin içerisinde ne olduğu tam tespit edilemeyen, nükleer silah olduğundan şüphe edilen bir malzemenin taşındığı, hatta Karadeniz'de deneme yapılabileceği, nükleer deneme yapılabileceği falan, böyle şeyler çıkmıştı geçen hafta. Ama buna dair bu arada bir gelişme de yok. Yani o haber uçtu şu anda. Evet, uçtu. Çok güzel. İşte böyle yani, diğer haberleri de geçelim. Norman Solomon bu konuların en büyük uzmanlarından biri sayılan Roots Action Org'un da kurucularından, yürütücülerinden, birçok kitabı da var, bir bilim insanı. O açıkça şey diyor, yani nükleer savaş konusunda sadece kaygılanmak yetmez. Muhakkak herkesin, başta Amerika Birleşik Devletleri hükümeti olmak üzere, herkesin elinden gelenin ardına komaması, bu küresel bir olarak nükleer yok oluşu önlemek için çalışmalıdırlar diyor. Ve öyle ilk kullanan doktrinini de tamamen bırakmamız diyor. Halbuki Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri de buna girdi. Yani bütün bunları istemek, çok fazla bir şey istemek mi diyor, talep etmek diye bitiriyor yazısını. Küçük bir yazı yazmış ama çok önemli. Bu bir acil durum. Yani faciaya Küba füze krizinden bu yana en fazla yaklaştığımız an, hatta daha fazla da, daha da yakınız diyor. Yandan Türkiye'de de medya için olabilecek en büyük tehlikeydi. Tehlikelerden biri, belki de birincisi, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda olan sansür yasası diye adlandırılan, daha önce de bu konuda geçen hafta da konuşmuştuk Kerem Altıparmak'la, hukukçu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sansür yasasının 15. maddesi de yine Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla kabul edildi. Bu da çok vahim bir durum meydana getiriyor. Onun dışında iklim krizine de birazcık bakalım tabii. Yani Bangladeş'teki köyler bir bir yok oluyor diye bir haber var. Dehşet verici değil mi? Evet, kesinlikle Yeşil Gazete'de yer alan bir haberdi. Nehir kıyısındaki nehir kıyısındaki şehirler yok olmaya başlamışlar. Evler sulara gömülüyormuş. Bunun da iklim değişimiyle ilgili olduğu haberi vardı. Ve birinci derecede ilgili olduğu, köylerin haritadan silindiği Birleşmiş Milletler grupları tarafından, yani en çok etkilenen ülkelerden biri olduğu söyleniyor Bangladeş'in. Ülkede birçok köy haritadan silinmiş durumda. Hayal gibi bir şey yani. Evet. Ve üstelik de iklim değişikliğinin yükünü sadece Bangladeş'in taşımaması gerektiği çok açık diyorlar. Birisiyle konuşmuşlar. İlginç bir ayrıntılı haberler var. Yeşil Gazete almış onu da. Ajans France Presse'in haberi aslında, mülakatlar filan. İyi de nereye, hiçbir yere gitmek istemiyorum. Nereye gideceğiz zaten diyor. Bir şeyler, Bangla Bazar'da Baroi ve ailesinden bahsediyorlar. Çok çarpıcı yani. Baroi şunu söylemiş, bir aile reisi olarak: hiçbir yere gitmek istemiyorum ama nehir tüm köyü yutarsa ne olacak diyor. Nereye gideceğiz diye sormuş. Bu iklim göçü anlamında çok önemli, çarpıcı bir cümle olmuş. Çok benzer bir şey de Türkiye'de bu geri gönderme meselesi. Esenyurt Belediyesi Suriye'ye tırnak içerisinde gönüllü olarak insanları yolluyormuş. Orada söylenenler de, onlar belki iklim değişimi değil ama ne yapacağız? Yani savaştan kaçmıştık, gitmek istemiyorduk ama biz de savaştan kaçmıştık diyorlar. Şimdi de işte Bangladeş'te de gitmek istemiyorduk ama köyümüz yutarsa ne olacak demiş insanlar. Yani bir yere gitmek zorunda kalabiliriz diyorlar. Köyde ortadan kalkarsa, sular yutarsa. Öyle. İngiltere'den çok ilginç haberler var. Hangisiyle başlayacağımı bilemedim. Guardian'ın özel haberi var. Britanya'da Çevre Bakanı tarım arazisi tanımını genişletmiş ve George Monbiot'un yıllardır, özellikle de son yıllarda çok ayrıntılı olarak kitaplarla da ortaya koyduğu bu tarım arazileri, zenginlerin elindeki tarım arazileri filan üzerine tarım arazi tanımını genişletiyormuş. Ve çoğunda güneş enerjisi çiftliklerini yasaklamayı hedefliyor. Ne demek? Listras hükümeti gerçekten çok hızlı girdi bu sürece. Böyle tarım arazisi tanımını genişletmesi sanki çok böyle gıda meselesine duyarlı olduğu ya da ekolojik bir takım kaygılar taşıdığı gibi bir yanılsama yaratabilir ama pek öyle değil. Zaten ben de siz yokken bahsetmiştim biraz. Kuzey Denizi'nde 100'ün üzerinde lisans vermiş, evet. Evet verdi. Bunun süreçlerini başlatmıştı, ihale süreçlerini vesaireyi. Hemen ardından da güneş panellerinin yaygınlaşmasını engelleyecek, hatta var olan bazı güneş panellerine sökülmesini dahi gerektirecek, evet, olan bir şey. Çiftliklerini yasaklamayı hedefliyormuş. Bunlar yani şeyle beraber iyi çalışıyorlar. Biden'la, Amerika ile Listras okyanusun iki ucundaki iki zengin ve kolonyalist ülke, emperyalist de diyebiliriz, harika çalışıyorlar. Tarım arazilerinde güneş paneli yapımına iyi kısıtlama, hatta yasaklama getirmeyi planlıyorlar. Bu da dünyada duyduğum en absürt şeylerden bir tanesi. Helena Horton'un haberi Guardian'dan, ama ondan da iyisi var. Yine Guardian'dan özel haberimizi hemen söyleyelim. Henry Dyer imzalı. Efendim, şimdi Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, daha önceki Ticaret Bakanlığı zamanında geçen sene, hatta bu senenin başında Ocak'ta Ticaret Bakanı iken Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, resmi yani ziyarette. Ne var bunda diyeceksiniz. Gizliymiş, Suudi petrol şirketleriyle toplantılar yapmış ve bunu açıklamamış dünyaya da. Yani Freedom of Information Act, bilgi edinme özgürlüğü yasası uyarınca açıklamak zorunda kalmışlar hükümet. Ve hiç açıklanmamış olan, daha önce hiçbir yerde açıklanmamış olan Suudilerin Aramco şirketi, dünyanın en büyük petrol üreticisiyle kendisi Ticaret Bakanı olarak görüşmüş. Listras'ın hükümetinde de şimdi bayağı en önemli bakanlardan bir tanesi, Maliye Bakanı. Arkasından Sabik'le görüşmüş, Sabik'in CEO'suyla. Bu da dünyanın en büyük petrokimya şirketi. Pestisit falan da yapıyor herhalde. Ve üçüncü olarak da Alfanar Grup'la görüşmüş. Bu da bir dev, bir endüstri devi. Yalnız yani hiçbir referans da resmi hükümet açıklamalarında bunlar yokmuş. Kuarteng Suudi Arabistan'dayken. Bunlar basılmamış. İşte bir takım iş insanlarıyla konuştuk tabii, ne olacak filan demişler. Yani dünyanın en büyük rezaletlerinden biri, skandallerinden biri. Kaşıkçı cinayeti filan pek konuşulmamış anladığım kadarıyla. İkili anlaşmalar yapacaktır Ticaret Bakanı. Evet. Ona dair de çünkü bir haber vardı yine Guardian'da. Evet. Henry Dyer'ın haberi son derece, yani Guardian özel olarak çıkartmış. Ticaret bahane. Yani daha doğrusu yeşillik bahane, ticaret asıl, şahane. Ve yani Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'ın korkunç insan hakları hukukundan bahsedilmediği, yani bahsettik arada filan demiş. Açıklamamış zaten, Kuarteng'e sormuşlar, hiçbir açıklama yapmamış. Aramco'ya sormuşlar. Cevap vermeyeceğim sorularınıza demiş Aramco şirketi. Böyle gidiyor dünyanın hali. Peki şimdi ilk yarım saati bitirmeden tarihte bugüne de bir göz atalım. Elbette. 1917 yılında bugün, 1. Dünya Savaşı sırasında Belçika'nın Ypres şehri yakınında 1. Passchendaele muharebesinde hardal gazı ilk kez kullanılmış ve bir günde yaklaşık 20 bin asker ölmüş. Britanya'nın planladığı saldırıda aylar süren Alman direnişi sırasında Alman ordusu hardal gazı kullanmış. 1917 sonlarında gerçekleşen savaşın, bu muharebelerin sonunda birkaç ay, hatta 6-7 ay kadar süren savaşın sonunda 500 binin üzerinde asker hayatını kaybetmiş. Evet, savaş biraz böyle bir şey galiba, anladığım kadarıyla. 1972'de bugün de bir başka savaşta, Vietnam Savaşı sırasında Amerikan donanmasına ait Kitty Hawk savaş gemisinde siyah askerlerin isyanı var. Bu oldukça yeni yani. Tam 50 yıl önce, yarım yüzyıl önce 4500 denizciden 302'si siyahlardan oluşuyormuş. En kötü işler siyah denizciler tarafından yapılıyormuş. Neden acaba? Sivil Halklar Hareketi'nin ve savaş karşıtlığının yükseldiği bir dönemde gemide siyah denizcilere karşı çok sayıda ayrımcı uygulama yapılıyor olması sonucu gemide isyan mı çıkıyor? İsyanın fitilini ateşleyen olay da siyah bir denizcinin ikinci bir sandviç istemene karşı yiyemezsin demişler. İkinci bir sandviç sana olmaz demişler. Ama denizci de emre uymamış, ikinci sandviçi alıp yemiş. O zaman beyaz şef de ona bağırmış, komutanı. Olayın ardından bir grup siyah denizci de süpürge sopaları, anahtarlar ve uzun borular da dahil olmak üzere derme çatma silahlarla silahlanıyorlar ve gemiyi tahribe ve beyaz denizcilerle kavgaya başlıyorlar. Çok ilginç bir durum aslında. Çatışmalar sabah erken saatlerine kadar devam ediyor ve isyancılar siyah ve yerli bir aileden gelen melez subay Ben Cloud tarafından sonunda silahlarını bırakmaya konusunda ikna ediliyorlar. Ama bu sefer de bazı beyazlar silahlanıyor denizcilerden. Cloud onlara dağılmalarını emrettiğinde biz sana mı uyacağız deyip ağır küfürler savuruyorlar. 6 hafta sonra 27 siyah denizci isyan etmekten tutuklanıyor ve cezalandırılıyor ama beyazlara ne olmuş? Hiçbir beyaz denizci mahkemeye çıkartılmamış. Ama bu olayda filonun başka gemilerinde de benzer huzursuzluklar yaratacaktı diyorlar. 2006 yılında bugün ise Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk'a veriliyor. Pamuk, edebiyat alanında bu ödülü kazanan tek Türkiye'li yazar olmayı sürdürüyor. Orhan Pamuk dışında 2015 yılında kimya dalında da Aziz Sancar Nobel ödülü kazanan bir başka Türkiye'li isim olmuştu. İki isim, edebiyatta tek, kimyada da tek aslında. Evet, evet. Takip edeceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 3 dakika geçerken tekrar beraberiz. Günün özetini tam tamamlayamadık ama epey hareketli şeyler var. Değerli halklar, gününü konuştuk. 10 Ekim katliamına dair araştırma önerisinin AKP MHP oylarıyla reddedilmesi de çok önemli. Ve ayrıca da Biden'ın da, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Joe Biden'ın da, yok canım Putin'in nükleer silah kullanmak istediğini zannetmiyorum de, diye verdiği bilimsel bir açıklama vardı. Çok şaşırtıcı yani. Fakat son derece kritik her açıdan, ekonomik olarak da, demokrasilerin sonu açısından da bütün ülkelerde çok önemli gelişmeler oluyor. Yani ayrıca da şey, Rusya'nın saldırıları da devam ediyor. Bayağı ciddi bir şey. Venezuela'da seller var. Çok sayıda insan, en az 36 kişinin öldüğü hiciv sellerde hafta sonunda başlayan ve 56 kişinin halen kayıp olduğu haberi de vardı Democracy Now!'da. Bayağı Orta Amerika'da Julia diye adlandırılan ya da Julia diye adlandırılan tropik fırtınada muazzam yağmurlar, seller, sular götürmüş ortalığı haftalar sonunda ve sonunda da heyelanlar Guatemala'da ve El Salvador'da da çok, en az 28 kişinin hayatına mal olmuş. Yani Orta Amerika ve Venezuela, Güney Amerika'da durum son derece vahim. Hatta yeni bir Birleşmiş Milletler ve Kızılaç'ın ortak raporu da var. Hayatın Asya'da ve Afrika'da da, yani Amerika'da, Kuzey Amerika ve Orta Amerika, Güney Amerika'dan da bahsettik ama bir de Asya'da ve Afrika'da 2050'ye kadar hayatın sürdürülemeyecek hale geldiğini, insan hayatının sürdürülmesinin sürdürülemez olacağını açıklayan bayağı ciddi bir rapor var. Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç'ın ortak, yani sera gazları böyle daha yoğun salınmaya devam ederse çok sayıda insan hayatının sürdürülemez hale geleceğini, yüzyılın ortasına kadar, 2050'ye ne var zaten, şurada 28 yıl falan kaldı. İnanılmaz şeyler, raporlar var. Büyük kitle göçlerine ve daha da eşitsizliğin kilitlenmesine de yol açacağını da söyleyen çok önemli bir rapor var ama hiçbir yerde bahsedilmiyor değil mi? En büyük sorunu böyle görüyordur şu anda kuzey ülkeleri, Amerika, Britanya vesaire. Asya'da yaşamın yok olması çok büyük sorun değil de ama onlar toplanıp batıya gelirlerse. Evet. Kesinlikle bize gelmesinler diye. Ayrıca da mültecilerden bahsetmişken Birleşmiş Milletler Mülteciler Kuruluşu Yüksek Komiserliği çok acil bir yardım istemiş. Fon verin, destek, çok ciddi kesintiler olabilir. Yani 700 milyon dolar bu yılın sonuna kadar sağlayamazsak bizim ajanstan, kuruluştan, demiş Filippo Grandi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, istilası, evlerinden, yerlerinden, yurtlarından olan insanların 100 milyonu aşacağını söylemiş. Hatta aştığını söylemiş. Bu da Birleşmiş Milletler Mülteciler Kuruluşu'nun yıllık bütçesinin 10 milyar doların üstüne fırlamasına yol açmış. Yani evet, anlıyorum demiş yani Filippo Grandi. Ukrayna'ya verilen cevap, fonlama, tabii ki fon istiyorlar. Ama bütün operasyonlar için hedef olmalı, ama yeni acil durumlar ne olacak demiş, Ukrayna gibi. Yani başkalarının yerine değil, onlara da ayrılması gerekiyor. Durum çok endişe verici diye geçilmiş. Zaten endişe verici durumdan geçilmiyor dünyada. Haiti'de mesela. Değil mi? Yani insanlar sokakta gümbür gümbür öldürülüyorlar. Ve dünya tarihine de geçecek. İki defa Amerikan destekli darbeyle iki defa devrilen bir başkandan da bahsediyoruz darbeyle. Bu dünya tarihinde hiç eşi görülmemiş bir şey. Haiti gerçekten insanlık tarihinin en şanssız coğrafyası olabilir. Hem bugün bahsettiğiniz gibi Kolomb'un ilk keşfettiği yer olup büyük bir katliama maruz kalması, hem de sonrasında, son geçtiğimiz birkaç yılda bile zaten deprem, darbe, İç savaş vesaire. Çeteler. Evet. Ele geçirdi zaten. Onu da zaten Noam Chomsky ile birlikte Democracy Now!'da konuşan önemli şeylerde bahsediyorlar zaten. Yazarlar ve aktivistler, dünya tarihinde görülmüş ilk tabii şey, köle mücadelesini, evet, kazanan kişi, şimdi hala onun bedelini ödeyen bir ülke Haiti. Yani çok berbat bir durumda, dünyanın halinin böyle olduğu. Gerçi iyi haberi vermiştik ama nükleer savaş olmayacak dedik. Evet, çok erken verdik onu. Arada kaynadı gitti. Kaynadı gitti. Evet, yani durdurulamaz bir dünyadan, dünyadaki felaketlerin durdurulamaz hale gelmesinden bahsediyoruz. Ayrıca Filistin'de de küçük çocuklar öldürülüyor. 12 yaşında bir Filistinli çocuk da pazartesi günü öldürülmüş. 5'e çıkmıştı. Son hafta sonu ve pazartesi öldürülen çocuk sayısı İsrail tarafından devam ediyor. Evet. Yani durumun vahametini anlatmak kolay olmayacak yani. Bir de Türkiye'de de bu sansür yasasını gazetecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk defa, benim hatırladığım kadarıyla ilk defa olan bir şey var. Siyah maske takarak sansür yasasını protesto eden gazeteciler var. Bu da önemli bir haber. Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sansür yasasının 15. maddesi de geçince AKP iktidardaki koalisyon oylarıyla, AKP MHP oylarıyla kabul edilince mesele daha da vahim hale geldi. gazeteciler de siyah maske takarak takip etmişler. Yasada, şeyde, meclisteki görüşmeleri, genel kurul yasanın basın kartlarının iptaliyle ilgili düzenlemeleri içeren maddesinin kabulünün ardından da kapanmış. Meclisteki çoğunluğu kaybetmişler çünkü. Yani daha doğrusu yeter sayı, toplantının devamı için yeter sayı bulunmadığını Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'li galiba milletvekilleri ortaya koyunca, AKP'lilerin bulunmadığı, çoğunluk olamadığı anlaşılınca, belli bir sayı toplanmasına gerekli çünkü, böyle gidiyor. Evet, başka ne haberler var elimizde? Hızlıca bakayım. İran tabii haberleri var aslında. Bir yandan o İran'da gösteriler ve göstericilere yönelik şiddet devam ediyor. Özellikle Kürdistan eyaletinde arka arkaya raporlar geliyor. En son Uluslararası Af Örgütü de burada güvenlik güçlerinin hedef gözetmeksizin ya da ayrım yapmaksızın herkese şiddet kullandığını yazmış. Özellikle Senendeç kentinde ciddi bir katliam olduğundan da söz ediliyor. Buna dair haberler vardı. Burada internet de kesilmiş ama buna rağmen işte paylaşımlara ya da içeriden bilgi almaya devam ediyormuş çeşitli insan hakları örgütleri. Bunun dışında grevler yayılıyor deniyor. Herhalde İran'a dair en önemli meselelerden bir tanesi bu. Dün de biraz verme fırsatı bulmuştuk. Özellikle petrokimya endüstrisinde aynı 1979'da devrim öncesinde olduğu gibi işçiler grevlere başlamıştı. Binlerce işçi birden fazla yerde grevdeydi. Bu grevler yayılıyormuş. Evrensel Gazetesi'nde ayrıntılı bir haber var. Üstelik de bu 79'daki Şura deneyimiyle ve daha sonra 2009'daki eylemler, 2018'deki eylemler, öğrenciler arasında üniversitelerde kurulan öğrenci şuralarının gelişmesi, şimdi tekrar ortaya çıkma sürecinde olduğu bu şuraların söyleniyor ve grevlerinde petrokimyadan başlayıp başka alanlara doğru da yayıldığına dair Evrensel'de önemli bir haber vardı. Evet, durdurulamaz hale gelmiş olduğu açıkça görülüyor şeylerin ve fakat giderek de şiddet kullanımının bastırmak için bu eylemleri, isyanı bastırmak için giderek artan miktarda şiddet kullanılacağı haberleri de kullanılmakta olduğu ve daha da artırılacağına dair kaygılar olduğu haberleri var. O durumda da son derece belirsiz bir durum, belirsizliğini korumaya hatta artırmaya devam ediyor. Bu arada İsrail ile Lübnan'da tarihi bir anlaşmaya varmışlar. Barış için mi? Hayır. Hayır. Ne için anlaşmışlar? Doğalgaz için, fosil yakıtlar için anlaşmışlar. Yıllardan beri aralarında çatışmalar vardı. Savaş vardı. Evet. Muazzam savaş. İşgal vardı. Tabii. Ciddi katliamlar vardı hatta 1970'lerde. Ama en sonunda 10 yıllar sonra anlaşmışlar. Bu çok olumlu bir gelişme diyorlar. Demek ki diplomasi kazanabiliyormuş deniyor ama anlaştıkları şey hemen iki ülkenin de sınırının olduğu denizlerde fosil yakıt çıkarma, daha çok fosil yakıt çıkarma ve bunun özellikle Avrupa'ya kış yaklaşırken satılması konusunda hemen bu konuda uzlaşabilmişler. Evet, tarih, yani tarihi bir anlaşma olduğunu söylüyorlar hatta. Resmini çizim. Denizlerde nasıl paylaşılacağını, enerji kaynaklarının kullanılacağının sınırlarının çizildiği de harika bir şekilde ortaya çıkmış. Kim ne kadarını nereden çıkartacak tartışması varmış aralarında. Bunu hemen çözmüşler. İlginç olan haberde, Guardian gazetesindeki haberde, anlaşmaya varır varmaz hemen Total Energies'den, Fransız işte fosil yakıt şirketi. Total Energy, evet. Pardon, evet. Doğru, İngilizce yazmışlar şeyde, Guardian'da. Total şirketinden hemen bir delegasyon bitivermiş Lübnan'da. Araştırma yapmaya geldik biz diye. Hükümetlerle görüşecekmiş. Evet evet, harika yani, her şey mükemmel gelişiyor. Yani bu arada da Avustralya'da bu sahtekarlıklarla ilgili olarak da başka bir şey var. Çok ilginç bir araştırma var. Peter Hanneman haberi bu da, Guardian'dan. Yani araştırmacılar demişler ki Avustralya'nın başlıca Australian Competition and Consumer Commission diye bir şey var, yani rekabet ve tüketim komisyonu düzenleyen bir kuruluş bu. Ve temsilciler meclisine onun başkanı Gina Cassidy Gottlieb demiş ki tüketiciler sürdürülebilir verilerle çok daha mesafe alıyorlar demişler. Fakat öyle bir şey ki şirketlerin bu araştırmadan çıkan şey kendi verdikleri taahhütler, işte şu kadar zamanda net sıfır yapacağız, şu kadar azaltacağız şeylerimizi, salımlarımızı filan diye %40'ı yalanmış, yanlışmış. Azmış. Yani %40 bence aslında olumlu bir rapor vermişler. İşte evet. %60'ı doğru demek bu. Yani en büyük, Avustralya'nın en büyük 4 bankası ANZ, Westpac, Commonwealth Bank, CBA diye kısaltılıyor ve National Australia Bank, NAB. Onlar da açıkça Avustralya'nın büyük 4 bankası fosil yakıtların fonlanması konusunda kendi hissedarlarından da ağır eleştiriye uğramaya başlamışlar. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Ve yani mesela şöyle yapıyormuş ama bak burası güzel. Avustralya'nın gaz şirketleri bir karbon nötr haline geldik diyorlarmış. Çünkü neden? Nasıl? Bunun kaynağı neymiş? Merkez ofislerindeki şeyleri temizlemişler. Offsetleri. Ha, dışarıya. Emisyonları kaldırmışlar. Yani temiz enerji kullanıyorlarmış şeydi. Böylece demişler. Benzer bir araştırma daha önce de verilmişti. 1000 küsür şirketi araştırmışlar. Sadece 26 tanesi bu sıfır emisyon işte hedeflerine varma konusunda ilerliyormuş. Ama onların ezici çoğunluğu da şirketlerini, karbon salımına sebep olan şirketlerin, özellikle fosil yakıtlarla ilgili olan şirketlerini satıyormuş. Böylece sıfır karbon ulaşıyorlar. Evet, sıfır karbon. İşte başkasını satıyorlar. Aynen. Karbon yakalama ve tutma teknikleri de hiç ispatlanmamış şeyler var. Depolama filan. Teknolojik olarak ispatlanmış bir şey yok. Ama buna rağmen biz yapıyoruz, onları da geliştiriyoruz filan diyorlar. Yani büyük bir aldatmaca var. Muazzam bir aldatmaca var ortada. Ama yine de şey, hiçbir şey yapılmıyor. Yani bütünüyle büyük bir yalanın parçası olma durumları var. Zaten çeşitli çevre aktivistleri, iklim aktivistleri bunları net olarak konuşuyorlar. İşte Greta Thunberg ve Kevin Anderson'ın, bilimci Kevin Anderson'ın söyleşilerini de Açık Radyo'da yayınladık. Yani web sitemizde, internet sitesinde çok net olarak büyük bir yalanın peşinden halkla ilişkiler şeyi yapıyorlar yani. Bu arada az evvel bahsettiğim haberi şimdi tekrar buldum. Cuma günü, siz yokken vermiştim, Damien Carrington'ın yaptığı bir haberdi. Bu bahsettiğim 1064 şirket, o ayrıntıyı vermeyi unutmuştum, o yüzden girdim sözünüze, kusura bakmayın. Rica ederim. Kömür şirketleriymiş. Yani 1064 kömür şirketi dünya çapında araştırılıyor. Kömürden çıkış anlaşması yapıldı ya, daha doğrusu kademeli olarak azaltma diye çevrilmişti COP26'da. Bu plana uygun her şirket kendi planlarını da yapmış. Bunların sadece 27'si iklim hedefleriyle uyumlu bir şekilde kömürden çıkış tarihlerini açıklamışlar. Onlar da işte ciddi bir çoğunluğu satıyormuş. Çıktık, planları da buymuş. Başka yere satacaklar evet, kömür şirketine. Müthiş bir yalan dolan şey var. Zaten William Shatner'ı biliyorsun değil mi? Yani bu uzay yolu filminin baş oyuncularından William Shatner Kaptan Kirk'ü canlandırıyordu. Herkesin belli bir kuşağın çok iyi tanıdığı, bildiği biri. Onu uzaya gönderdiler biliyorsun. Onu hatırlamıyorum. Evet evet, uzaya gönderdiler. Star Trek diye de bir şey vardı işte. Onun oyuncusu. Ben bir mutluluk için gittim diyor. Yeni kitap yazmış. Variety'den basılmış bir kitap. Ve bir yasla döndüm diyor. Tamamen bir cenaze töreni gibiydi uzaya çıkışım diyor. Yani bu iklimden falan da bahsediyor. Jeff Bezos'un şeyiyle gönderilmişti. Bu orijinle pek Bezos'un istediği gibi konuşmamış. Kitabı da yazmamış kadarıyla. Yani benim bir kutlama olmalıydı. Uzaya gittim. Onu bekliyorduk diyor. Onun yerine tam bir cenaze töreni gibiydi diyor. Washington Post'a da bir şey vermiş. Yeni bir mülakat vermiş. Herkes şampanya şişelerini çakıştırıyordu, çalkalıyordu. Tam bir başardık duygusu vardı. Ben hiç öyle hissetmedim diyor. Ben kutlamadım. Ben bilmiyorum ne yaptım. Ben yumruklarımı tanrılara yumruk sallıyordum o sırada diyor. Felaket bir durum diyor çünkü. Dünyanın durumu. İlginç bu da aslında. Evet, ben de Star Trek'in birçok bölümünü seyretmiştim keyifle. Özellikle Enterprise serisi vardır 2001'de başlayan. İnanılmaz politik, herhalde en eleştirel, politik açıdan eleştirel bölümler oradaydı. Hem türler arası ilişkiler, hem zaman zaman iklim, hem de nükleer karşıtı, hatta kapitalizm eleştirisi vesaire falan vardı. Evet yani. Gerçi bilmiyorum kendisi o seriden mi, şimdi hiç ismini toparlayamadım ama. William Shatner işte Captain Kirk'ü oynayan kişi. Evet, yani çok uzun yıllar. Evet, onda da ben genç kuşaktan, yani gençken hatırlıyorum sevdiğimi. Her şeyin, düşündüğüm her şey yanlıştı diyor. Beklediğim her şey yanlıştı diye yazmış kitabında. Yani nihai katarsis oluyor. Arınma olacaktı. Ben bütün yaşayan varlıklar arasında aradığım bu bağlantıyı bulacağımı zannediyordum. Tam tersine bu uyum hiç yok. Her şey karanlık, boşluk. Her şeyi kapsayan bir karanlık, boşluk vardı diyor. Ve yani uzayda, evet. Uzayda ve dünyanın halini de, yani bütün bu hayvan türlerinin yok oluşu, floranın, çiçeklerin, bitkilerin ve hayvanların, yani 5 milyar yılda evrilmiş ve birdenbire bir daha artık görmeyeceğiz. Neden? Çünkü insan karıştı işin içine diye. Bu beni gerçek bir dehşetle doldurdu diyor. O yüzden cenaze töreni gibiydim diyor. Çok önemli aslında söyledikleri. Tanınmış çok, dünyanın en meşhur oyuncularından biri William Shatner. Dünyanın en meşhur bilim insanlarından biri Julia Steinberger de. IPCC'nin yazarları, iklim bilimci, sık sık atıfta bulunuyoruz yıllardan beri kendisine. Ve çevre örgütü Renovate Switzerland'ın üyeleri, İsviçre'yi yeniden yenileyelim mi, nasıl çevireceğiz tam bilmiyorum. O kuruluşun adı dün gerçekleştirdikleri eylemde iklim acil durumuna dikkat çekmek amacıyla Bern'deki Wankdorf Köprüsü'nde trafiği engellemişler. Protestoya katılanlardan Lozan Üniversitesi Ekoloji Ekonomisi Profesörü Julia Steinberger, nasıl okunuyor tam bilmiyorum, Julia Steinberger diye de okunabilir. Polis geldiğinde asfalta yatarak direnişine devam ediyor. Güvenlik güçleri gülsem mi ağlasam bilemedim. Protestocuları zorla yolun kenarına atıyorlar, kollarından, bacaklarından tutup. Steinberger de yattığı yerden zorla kaldırıp polis aracına götürüyorlar ve bayağı bir videosu var şeyin Twitter hesabından görmek mümkün, Thunberg'in. Ve Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Paneli'nin, IPCC'nin 3. çalışma grubunda da bulunan Steinberg tutuklandığı salla sırt götürülürken yaka paça şunu söylüyor bir cümle: şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri çok önemli. Çünkü hükümet iklim krizine gerekli tepkiyi vermiyor. Çok az zamanımız kaldı demiş. Dünyanın en büyük bilim insanlarından birisinden bahsediyoruz, bir kadından. Bu bilim insanlarının geldiği bu radikal politikleşme durumu gerçekten çok ilginç. Zaman zaman biz de yer veriyoruz. Hani dünya solundan çok daha radikal bir yerde de bu tarz eylemler sol literatürde böyle kadro, işte gözaltı eylemleri falan diye geçerdi. IPCC raporlarını yazan iklim bilimciler yapıyor. Evet. Bu eylemleri, en radikal eylemleri yani. Ve her milletten olanları. Bankanın camını da kırmıştı yanlış hatırlamıyorsam bir başka akademisyen de. Evet, şimdi Picasso resmine de yapıştıranlar arasında görmedik daha henüz bilim insanları ama. Sanatçılar çıkacak yakında onun oraya. Evet, evet, inanılmaz yani. Ayrıca da Dünya Bankası'nda, IMF'nin ve Dünya Bankası'nın toplantısını basan aktivistler de yine kadınların öncülüğünde Code Pink, savaş karşıtı bir grup biliyoruz. Salı akşam üzeri Uluslararası Para Fonu'nun, IMF'in ve Dünya Bankası grubunun yıllık toplantılarını basmış ve bütün borçları derhal iptal edilmesini istemişler borçların. Küresel ekonominin stabilize olması, dengeye kavuşturulması, öyle borcun yeniden yapılandırılmasıyla değil, tamamen bambaşka bir yolla borçların tümden iptaliyle olabilir, mümkün diyorlar. Hakikaten öyle bir gidişat var. Öte yandan da Pelin Cengiz'in Artı Gerçek'te yazdığı yeni haberde programcı arkadaşımız sermaye kazanıyor, doğa kaybediyor. Çanakkale'den sonra Balıkesir'de madenci talanı altında diyor. Türkiye'de altın madencilerinin doğanın altını üstüne getirmek için gözünü diktiği şehirlerin başında Çanakkale geliyor. Alamos Gold gitti. Kaz Dağları'nda bıraktığı boşluğu yerli ve milli holdingler doldurdu başlıklı son yazıda. Çanakkale ve bölgesindeki altın madenciliği projelerini ele almıştık ama sadece onunla sınırlı değil. Hemen yanı başındaki Balıkesir'de aynı sermaye baskısı altında diyor Cengiz. Ve Balıkesir bölgesinde yoğunlaşan madencilik faaliyetleriyle ilgili çalışma yapan Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tek tek listelemiş hangi ilçede hangi maden şirketlerinin faaliyette olduğu. İnanılır gibi değil liste aslında, ayrıntılı bir yazı. Bunu söylemekle yetinelim ve özetleyelim. Balıkesir'in hemen hemen neredeyse tüm ilçeleri metalik madencilik kıskacı altında diyor. Ayrıntılı bir yazı. Akçay Sazlığı, sulak alanı, körfezde kanalizasyon ve arıtma tesisleri, yani yıkıma doğru hızlı bir şey. Yani sayısız metalik madencilik projeleri var, devam eden, tamamlanmış ama rehabilite edilmemiş projeler var, henüz başlamamış projeler var. Saymakla bitmiyor yani ve zeytinlikler üzerinde de ağır bir tehdit olduğunu da belirtiyor. Bütün bunlar. İşte bir de Türkiye'den son bir haber verelim ve bitirelim. Biraz önce konuşuyorduk polislerin intiharı üzerine, değil mi? Evet, bu da Cumhuriyet Gazetesi'nde yer almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir soru sorulmuştu. Arka arkaya çünkü emniyet görevlilerinin intiharlarına dair bir soru. Neden intihar ediyor polisler diye. O yanıt vermiş. 2021-2022 olaylarında ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler varmış. Daha sonra ekonomik sebepler, psikolojik sebepler. Daha sonra duygusal sebepler, işte birlikte olma talebinin reddedilmesi gibi sebepler var. Bunlardan tamamen intihar ediyorlarmış. Halbuki son bizim de geçen hafta verme fırsatı bulduğumuz haberlerde genelde üstlerinin hakaretleri, baskısı sebebiyle, hatta bir intihar mektubu bırakarak intihar ediyorlardı. Ama buna dair hiçbir şey yok Süleyman Soylu'nun verdiği yanıtta. Valla 225 yıl oldu galiba. Tam 225. yıl dönümünde Emile Durkheim, Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucusu diyebilen Emile Durkheim, intihar kitabında 1897 tarihli böyle aile durumlarından filan da sebep olarak bütün Fransa'daki intiharları araştırdıktan sonra devasa eserinde, intihar başlıklı eserinde pek öyle demiyor Soylu. Aynı fikirde değil. Değişmiştir tabii aradan geçen 225 yılda. Haksız yönetim sonucunda sosyal kimliğin bireysel düzeye inerek ufak parçalara indirgenmesi ve bireyin toplum değerlerine karşı gelmesi anami diyor. Toplumun bireyle olan sosyal bağının kopması tanımıdır diyor ve bu büyük ölçüde intiharlara da yol açar diyor. Bunu artık Bir başka gazeteci de İçişleri Bakanı'na sorar yani. Evet, 2 yılda 133 emniyet görevlisi öldürülmüş. Geçen hafta 30 saat içerisinde 5 öldürülmüş dedim, pardon, intihar etmiş. İntihar etmişti. Evet, 30 saatte 5 vurmuştu galiba, değil mi? 30 evet, saat içinde evet. 4'ü de hayata veda etmiş ve mektupları vardı. Evet. Belli toplumlarında neden daha fazla olduğu sorusuna cevap arayan bir kitap, anomi teorisi, kuralsızlık, uyumsuzluk durumları ve yani ancak toplumsal mekanizmalarla çözülebilir aile sorunları filanla değil diyor ta o zaman, ama eskimiştir anomi kavramı ve Durkheim'in kitabı herhalde. Süleyman Soylu'dan daha mı iyi bileceğiz? Hadi alasmadık, şimdi araya girdik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve bağlantı ufak bir sorunumuz vardı. Cengiz Aktar'la şimdi o çözülüyor. Çözülürken de arada çaldığımız bir parça Error of Our Ways'de The Temptations grubundan çaldığımız ikinci parça bugün. 80 yaşına varması dolayısıyla Melvin Franklin'in. Ve orada da şarkının sözlerinde de şöyle diyor: Error of our ways, yani tuttuğumuz yolların yanlışlığı da, bir şeyler yanlış gidiyor evlerde, çocuklar çocukları öldürüyor, hiçbir şey güvenli değil, okula, bu 1970-60'larda yapılmış bir parçadan bahsediyorum. Okullara götürülüyor silahlar ve bütün kurallar çiğneniyor. Bosna'da savaş, Sumarya'da savaş, açlık ve AIDS var bir yandan, evet, her türlü hastalıkta bir yanlışlık olması gerekir diye giden ve ekolojinin tamamen dengesini kaybettiğini, çok acayip bir durum olduğunu söyleyen müthiş etkili bir şarkı The Temptations'dan. Onun bir kısmını dinledik. Şimdi bağlantımıza tekrar sağlayamaya çalışıyoruz. Cengiz Aktar'la görüşeceğiz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhaba. Efendim, günaydın. Cümleten bu iyi oldu. Günaydın. Bu bağlantı gerçekleşemedi. Bu arada tabii ki Temptations'ın parçası bu kadar olur yani. Mükemmel. Yani bir son 50-60 yılı anlatıyor yani. Felaket. Evet. Yeni bir şey değil bütün bunlar, değil mi? Evet, değil. Hiç değil. Yenilenen şarkıya sonradan Bosna'yı falan da ilave etmişler son halinde de. Çok ilginç aslında. Ama 60 sene düşünsene yani. Evet, evet. Yani insanlığın hali, değil mi? Bütün bunları yani bu adamlar sonuçta sanatçı, müzisyen, ama yani onların duyarlılığı ne kadar önemli, değil mi? Evet, evet. Yani toplum bir kılıç gibi diyor. Yani muhakkak düzeltilmesi gerekiyor. Büyük dev ormanlar ölüyor. İnsanlar aç kuyruklarda, yardım kuyruklarında açlık çekiyorlar falan diye gidiyor. Ekolojinin durumunu anlatan çok ilginç bir şarkı yani. Değişen hiçbir şey olmadığı gibi bin beter oldu. Evet. Yani. Evet. Biz şimdi bu faciaları anlatan bir rapordan bahsedeceğiz bugün. Global Organize Suç Raporu, Ömer ve Özdeş. Ondan önce de bir iki bilgi vereyim. Bu Libya'da işler iyice karışıyor artık. Yani açık açık Türkiye önce bir Trablus'la Bingazi arasında bir denge sağlayabilir miyim falan diye çalıştı, yüzüne gözüne bulaştırdı, olmadı tabii. Her konuda böyle ama, mesela Mısır'la da böyle, Mısır'la ilişkiler normalleşiyor falan, hiçbir şey olduğu yok. Mısır'ın Yunanistan'la imzaladığı deniz yetki anlaşmasına tamamen aykırı yeni bir anlaşma imzaladılar. Geçen hafta bahsettik, biliyorsunuz, Ankara ile Trablus. Ve şimdi oradan fosil yakıt geleceği söyleniyor. Suriye ile aynı şekilde işte görüşeceğiz, görüşüyoruz derken Suriye Devlet Başkanı Hafız el-Esad'ın oğlu Başar. Vallahi görüşmek mecburiyetinde kalırsam görüşürüm ama hiç gönlüm yok gibi bir ifadede bulundu geçen gün. Yani bütün bu saçma sapan normalleşme girişimlerinin hiçbir maalesef somut sonucu yok. Çünkü olması mümkün değil. Çünkü Ankara hep kendi tavrını da dayatıyor. Yani ben yaptım oldu tavrı içerisinde. Şimdi dolayısıyla Libya'da işler dediğim gibi karışık ve son bir gelişme oldu. Dün bu İRINİ diye Avrupa Birliği'nin bir programı var ve Akdeniz'de Libya'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir şekilde silah transfer eden, yollayan, satan neyse ülkeleri ve deniz yoluyla gidiyor tabii. Onları durdurmak üzere bir arama ve yani engelleme üzerine kurulu bir sistem bu, İRINİ. Daha dün veya evvelsi gün yeniden bir Türkiye'den çıkmış bir tekneyi aramaya kalktılar. Ama kaptanın izni olması gerekiyor. İzin vermedi. Sence niye vermedi izin acaba? Anladım. Yani böyle bir her cümert içerisinde sürüyor bu Libya meselesi. Ve yani bu bir bela orada. Bu böyle çözülmeyecek yani. Kesin. Şimdi gelelim bu global organize suç raporu öncesinde bu Rusya'nın sol işte çoluk çocuk kedi köpek oyun bahçesi falan hastane okul falan vurduğu tırnak içerisindeki savaş, yani bunun savaşla falan alakası yok tabii, hiçbir askeri hedef yok. Buna tepki olarak işte ard arda toplantılar yapılıyor. Önce G7 toplandı biliyorsunuz. Bu G7 derken hatırlar mısın Ömer? Bir vakitler G8 vardı. Evet. G8. 7'ydi 8 olup şimdi 7'ye tekrar geri düştü değil mi? Böyle çoktan geri geldi de G8'in 8. Rusya'ydı, düşünebiliyor musun? Evet. Ya böyle bir ahmaklık, yani böyle az safhada bunun, bu ahmaklığın hiçbir şeyi yok yani, karşılığı hiçbir sorumluluğu falan yok. Ha, biz yaptık oldu Rusya, yani Putin katılırdı toplantılara, düşünebiliyor musunuz? Neyse, kapattık parantezi. G7 toplandı, ardından bugün galiba NATO toplantısı var ve ondan sonra da bu Almanya'daki Amerikan üssü Ramstein'da savunma bakanları toplantısı var. Yani bir herhalde çok ciddi bir hava sahası koruma çalışması yapılıyor. Yani çünkü başka türlü mümkün değil yani. Halde karpuz sallar gibi bomba sallıyorlar biliyorsunuz Ruslar Ukrayna üzerine. Bakalım ne olacak. Çok sivil altyapıyı vurduk diye alenen bu sefer açıklamada bulundu. Evet, köprüler, köprüler, çocuk parkları falan bu sivil altyapıda vurdu. Evet. Ve açık açık söyledi çünkü bugüne kadar hep yalan söylüyorlardı. Evet, askeri hedef diyordu. Evet. Doğru şimdi ama iyi, bu da doğruları söylemeye başlamışlar işte. Fena. Doğruları söylüyor işte, evet, bir zaman sonra evet double gerek kalmadı yani. Vuruyoruz ne varsa yani. Çünkü bunun karşılığı yok ki. Söyledi. Bu o dört Ukrayna vilayetini, oblastını ilhak ettiğinde Batı'nın kural temelli sistemine karşıyız dedi ya. Bu kadar basit. Evet. Rule based dediğim, yani 1945'ten bu yana var olan hasbelkader işleyen sisteme biz karşıyız diyor. Yani koskocaman bir Kuzey Kore. Devasa 17 milyon kilometre karelik bir Kuzey Kore. ve nükleer gücü var. Temptations'a bir söylesek bir ekleme yaparlar mı acaba? Evet. Ben de şimdi baktım 94 tarihliymiş, biraz abartmışım Temptations'ın şarkısına. 30 yıllık bir az değil evet. Şimdi gelelim bu rapora. Bu rapor gayri resmi ama yarı resmi aslında bir rapor, çünkü Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri finanse ediyor bu global organize suç raporunu. Şimdi Türkiye'ye baktım. Geçen hafta bahsetmiştik biraz. 193 ülke arasında 12. sırada. Yani üstte olmak iyi değil. Öyle söyleyelim. Evet. Silah kaçakçılığında 2. sıra. Mafya örgütlenmesinde 11. Devlet eliyle işlenen suçlarda 6. İnsan kaçakçılığında 2. Eroin ticaretinde 6. Adaleti sağlamada ise 193 ülke arasında 176. Kara para aklamayı önleme konusunda ise 193 ülke arasında 179. Yolsuzluk diye ayrı bir şey var mı Cengiz? Yolsuzluk. Yolsuzluk işte yok, ayrıca böyle bir sıralama yok. Fakat raporun can alıcı yerlerini çevirdim Türkiye ile ilgili. Onları paylaşmak istiyorum, okumak istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi yasa dışı silah ticareti. Bu Türkiye'de yaygındır. Ve ateşli silah kullanımı ve silah kaçakçılığı son yıllarda artış göstermektedir diyor. Genel olarak Türkiye aynı anda hem kaynak hem transit hem de hedef ülke olarak rol oynuyor. Yasa dışı silah pazarında yer alan oyuncular genel olarak 3 ana grup altında sınıflandırılabilir diyor. Birincisi komşu Irak, Suriye, İran ve dünyanın 4 yanına tabanca ve av tüfeği tedarik eden suç şebekeleri. İkinci grup daha gelişmiş ve karlı silahları tedarik etmek için yasa dışı olarak çalışan çok daha sofistike bir silah kaçakçılığı koalisyonu. Ve üçüncüsü devletle iç içe geçmiş kişilerin Suriye ve Libya'da savaşan selefi cihatçı gruplara yasa dışı yollarda silah aktarımı yaptığı ve Türkiye'deki paramiliter gruplara silah sağladığı düşünülmektedir. Özetle silah kaçakçılığı piyasası Türk devleti tarafından dış siyasi hedefler için araçsal olarak kullanılmaktadır diyor Global Organize Suç Raporu. Çok vahim tabii bu suçlamalar. Evet. Bir çevre bölümü var Ömer. Sadece buna ayrılmış. Yenilenemeyen kaynakların yasa dışı ticareti. Türkiye'nin yasa dışı pazarının kritik bir bileşenidir diyor. Petrol ve altınla ilgili suçlar önde gelir diyor. Petrol kaçakçılığı Türkiye'deki organize suç grupları için en karlı kaynaklardan biridir. Bu gruplar ucuz petrole olan talebi ve özellikle Suriye, Irak ve İran'dan gelen kaçak petrolün satışından vergi geliri elde etme fırsatını kullanırlar. Yasal alternatiflerinden çok daha ucuz olan kaçak petrole ülkede kolayca erişilebilmektedir. Türkiye'de petrol kaçakçılığının yaygınlaşmasına katkıda bulunan ülkenin yüksek vergileri, petrol fiyatlarının çok daha düşük olduğu ülkelere yakınlığı ve uzun sınırlarını kontrol etmedeki sorunları ve yaygın yolsuzluk gibi bir dizi faktör vardır bunlar diyor. Üst düzey siyasetçiler Türk ve Iraklı Kürt petrolü olarak gizlenen milyonlarca dolar değerindeki İslam Devleti petrolünün satın alınması ve ardından yasa dışı satışı ile ilişkilendirilen çok sayıda kanıt bulunmaktadır diyor. Altınla ilgili suç faaliyetlerine gelince bunların çoğu yaptırım ihlalleri ve buna bağlı kara para aklama şeklinde gerçekleşmekte olup son vakalar devletin İran ve Venezuela ile kurduğu bağlantıları göstermektedir. Ülkenin döviz krizi, Venezuela ile artan ve İran yaptırım rejimini aşma çabaları, bypass etme çabaları göz önüne alındığında, yenilenemeyen kaynaklara yönelik yasa dışı pazarın kapsam ve değer olarak büyümeye devam edeceğini göstermektedir diyor. Bu yani az buz değil bu, şimdi bu söylenenler. Diğer çevresel su piyasaları Türkiye'de daha az yaygın olmakla birlikte ülkenin yasa dışı ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir diyor. Türkiye'de çevresel bozulmanın en ciddi biçimlerinden biri olan ormanların ticari gelişmelerin önünü açmak için kasıtlı olarak yakılması, kıyı bölgelerinde düzenli bir ve çok görülen bir hadisedir. Ve bu hadisede yolsuzluk ve siyasi çıkarlar kilit faktörlerdir diyor. Güzel öpertici bir rapor yani. Evet, bu raporun adını ve yazanı da bir kez daha dinleyicilerimiz için tekrarlar mısın? Hemen Global Organize Suç Raporu, yani Global Organized Crime Report yani şimdi şöyle bir şey var tabii, bu Türkiye'den bahsediyoruz tabii bizi ilgilendirdiği için, ama yani hiçbir ülke sütten çıkmış ak kaşık değil tabii yani. Bunu da bir kenara not edelim, mim koyalım tabii. Yani ama beterin beteri var tabii ve Türkiye'nin yeri çok aşağılarda değil mi? En tepelerde ya da en beterler arasında. En beterler arasında. Peki yayınlayan kuruluş, yayınlayan kuruluş hangisi? Bu bir yani bu bir çalışma grubu, ama dediğim gibi kaynak, yani mali kaynağı Amerika Birleşik Devletleri devletinden ve Avrupa Birliği Brüksel'den alıyor. Yani o yüzden bir yarı resmi bir rapor yani. Yani evet, önemli. Evet. Bunu da koyalım şeye, yani linkini verelim en azından. Tabii. Yani hakikaten bir göz atmakta fayda var. Çok ayrıntı var içerisinde. Mesela devam ediyorum. Eroin ticareti açık ara farkla ülkedeki en yaygın uyuşturucu pazarıdır. Türkiye'nin başlıca eroin üreticisi Afganistan'a ve Avrupa ile Orta Doğu'daki önemli tüketici pazarlarına yakınlığı onu eroin ticaret zincirinin önemli bir halkası haline getirmiştir diyor. En son Süleyman Soylu bir kez daha bacaklarını kırın demişti. Pek işe yaramıyor işte, anlaşılan. Öyle. Türk organize suç çeteleri eroinin Avrupa'ya toptan ithalini kontrol etmektedir diyor. İhracını pardon. Morfinin eroine dönüştürülmesinde önemli bir öncül madde olan asetik anhidrit ele geçirmelerindeki artış, İstanbul ve sınırdaki doğu illerine dağılmış laboratuvarlarla birlikte Türkiye'de eroin üretiminin artmakta olduğunu göstermektedir. Hollanda ve Türkiye arasında iki yönlü bir kaçakçılık rotası olduğu düşünülmektedir. Eroin ve morfin Türkiye'den Hollanda'ya kaçırılırken asetik anhidrit ve yaygın olarak ekstazi olarak bilinen madde ve diğer uyuşturucular ters yönde taşınmaktadır. Gerçekten de başta metamfetamin ve bonsai olarak bilinen sentetik kanabiyonidler, yani kanabis çeşidi sentezleri evet. Evet, büyük ölçüde uyuşturucuya kolay erişim ve nispeten düşük fiyatları nedeniyle son yıllarda artış göstermektedir. Türkiye aynı zamanda Kaptagon için bir transit ülke görevi görmekte. Güneydoğu Avrupa'da üretilen tabletler Orta Doğu'ya giderken Türkiye üzerinden kaçırılmaktadır. Esrar kullanımı Türkiye'de oldukça yaygındır ve son yıllarda genç erkekler arasında artış göstermektedir diyor. Ve son bölümde ona bir meraklılar girip bakabilir. Bu işin aktörleri kimdir? Açıkça anlatıyor. Mafya devletinden bahsediyor. Ve kanıtlar bunun her zamankinden daha fazla geçerli olduğunu gösteriyor diyor. Ve tabii hükümetle ilgili bir takım örnekler, analizler ve bilgiler veriyor. Son olarak Türk hükümetinin Interpol'ün kırmızı bülten sistemini yurt dışında yaşayan gazetecileri, aktivistleri ve siyasi muhalifleri haksız bir şekilde hedef almak için yaygın bir şekilde kötüye kullanmasına ilişkin endişeler dile getirilmektedir diyor. Yani çok kapsamlı bir rapor, hakikaten bakmak lazım. Herhalde yetkililer de raporu okumuşlardır illaki. Evet, yani ama suç örgütü lideri Sedat Peker'in de daha önce yani, pek çok videosu yayınlanmıştı, şu sıralarda hiç duyulmuyor ama onların söylediklerini de bir ölçüde doğrulayan bir rapor olduğunu söyleyebiliriz. Elbette canım, yani evet. Herkesin bildiği yani işte, evet. Bunlar açık istihbarat, yani bu artık öyle gizli kapaklı bir şey değil yani, o senin. Evet. Open sources intelligence yani de denilen herkesin ve Birleşmiş Milletler raporlarını kullanmışlar belli, evet. Yani orada o özellikle İslam Devleti dediği yani IŞİD'le yapılan ticaretle bağlantılı olarak söylüyorum, yani zehir zemberek bir rapor, yüz kızartıcı bir rapor açıkçası. En hafifinden. Evet, bunun üzerine fazla bir şey ilave edecek bir şey yok. En iyisi bir şarkı çalalım ve evet, bugün şarkılarla gidiyor. Evet, senin için uygun görürsen eğer ilginç bir şarkı da seçtik. Tüm bunların yolsuzlukla bağlantılı olduğu düşünülmesi yani kaçınılmaz zaten. Iggy Pop'un meşhur Yolsuzluk Corruption şarkısını seçtik. Sözleri şöyle geçiyor. Tıp tıp tıp gözyaşları, çink çink çink paranın sesi ve son dostlukların sonu, pataküte pataküte pataküte darbelerin gürültüsü, yolsuzluk yolsuzluk yolsuzluk benim ruhumu bu yönetir. Tik tak, tik tak, tik tak. Zamanımız bitti. Evet, evet, evet. Satacağım. Tabii satıyorum, satıyorum, satıyorum. Ondan sonra da ruhsuzluğun vurgu, vurgu, vurgusu. Antlaşma, antlaşma, antlaşma. Pakt, pakt, pakt. Cehennemle yapmış. Yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk ruhumu yönetiyor. Çocukların çığlık, çığlık, çığlık, bebeklerin çığlıklarından, gençlerin kaşıntısından, yalan yalan yalan, doğruların yalanlarından kayıp kayıp kayıp, ben de kendi ruhumu böyle kaybediyorum. Çünkü kemiklerime kadar yolsuzluk yolsuzluk yolsuzluk diye giden bir şarkı. Evet. Ya yolladım şimdi Özdeş'e bu global suç evet raporunu, hemen açık siteye koyabilirsiniz. Evet. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete'de devam ediyor. Saat 9:30 geçerken. Bu arada da bir sel haberini daha da vermeliyiz. Yeni bir haber bu. Greta Thunberg'in Twitter hesabında görülebiliyor. Son derece çarpıcı görüntülerin bulunduğu bir video da var. Lokoja'da, Nijerya'da, Lokoja'da nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Çok ciddi bir yeni sel felaketi olmuş durumda. Bayağı bütün sokakları falan geçtim. Ana caddeler, ana bütün alanların ne varsa şehirlerin şey olmuş vaziyette. Bayağı. Apartmanların ilk iki katı neredeyse bu. Evet. Sular altında. Bu kadar nasıl yükselebiliyor bazen şaşırıyorum. Çok da geniş. Çok, evet, yani denize dönmüş şehir. Evet. Deniz haline almış durumda. Yani tarif edecek sıra dışı bir tarif kelimesi kullanmak zor yani. Evet. apartman kamyonların kapısına kadar böyle şoför penceresine kadar gelen sular var ve bu bayağı büyük bir şehirden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. TikTok görüntüleri çok tuhaf yani. Evet. Bir yandan da Britanya birçok tarım arazisinde güneş paneli yapımına yenilenebilir enerjiye hayır diyor. Yani bu görünmemiş bir rezalet. Yani tarım arazilerinin yaklaşık %58'inde güneş enerjisi çiftliğini yasaklamak anlamına geliyor. 3B arazisi deniyor böyle bir şeye. 1'den 3A'ya kadar olan dereceler var. Orta ile düşük olarak adlandırılan 3B kategorisindeki arazilerde güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kullanılmayacakmış mesela. İlginç. Devamında nasıl geleceğini göreceğiz herhalde. Britanya'daki şirketler alenen duruma el koymuş vaziyetteler anladığım kadarıyla. Harun Siddiqui de hukuk işleri muhabiri Guardian'ın çok ilginç bir yazı yazmış. Harun Siddiqui diye mi okuyacağız herhalde öyle. Yani Birleşik Krallık şirketleri bayağı insan hakları ve iklim gerek insan hakları alanında gerekse de iklim konusundaki bütün o kötüye kullanma durumlarının kolaylaştırılması için hukuki bazı gerekçeler üretiyormuş galiba anladığım kadarıyla. Nasıl oluyor? Evet, The Transform Trade diye bir yardım kuruluşunun raporu bu. Guardian gazetesinde geçen. Çok ilginç aslında çünkü hemen her ülke tabii ikili anlaşmalar yapıyor biliyorsunuz ticaret konusunda. Birleşik Krallığında bu ikili yatırım anlaşmalarına bakmış. Bilateral Investment Treaties diye geçiyor. BIT diye İngilizce kısaltmışlar bunu. Fakat bunların içeriklerine bakıyorlar bu yatırım, ikili yatırım anlaşmalarının. İklim değişimi, çevre ve insan haklarına dair tek bir cümle dahi yok. Aksine bu ülkelerde İngiltere'nin yani Britanya şirketlerinin bu ikili yatırım anlaşmalarına dayanarak yatırım yaptığı yerlerde çevre aktivistleri, yerli halklar ya da işte bu şirketlerin mağdur ettiği insanlar o ülkelerin içerisinde mahkemelere başvurduğunda bu uluslararası değil ikili anlaşmaya dayanarak ceza almaları da engelleniyormuş ya da bu şirketlere bir takım bu devletler destek vermek durumunda kalıyorlarmış. O yüzden çok ilginç yatırımcı devlet anlaşmazlık çözüm mekanizmaları var diyor bu ikili anlaşmalar içerisinde. Bu şirketlerin yani yatırım yapan daha çok tabii gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan Britanyalı şirketlerin lehine bu çözüm mekanizmaları tabii ki işliyormuş. Bu şekilde çok sayıda davaya bakmışlar. 66 kadar dava bu şekilde yani yatırımcı devlet anlaşmazlık çözüm mekanizmaları kapsamında şu ana kadar dava edilmiş. Yani Britanyalı şirket. Büyük bir şey var. Yani dünya çapında hatta dünyada şimdiye kadar görülmemiş çapta olduğunu rahatlıkla çeşitli rakamlar ne kadar yeni rakam veren belge ortaya çıkarsa o kadar daha fazla olduğunu görüyoruz. Kat be kat artıyor zaman içinde ve muazzam bir riyakarlık yalanlara üzerine kurulu büyük bir yolsuzluk durumu var işte. Ve artık hukuki gerekçeler de söyleniyor. Bir de senin dediğin işte bu beyaz yani yeşil badana durumları. Hatta 8 Ekim günü Guardian'da çok ayrıntılı bir söyleşi, daha doğrusu yazı çıktı Greta Thunberg'den. İmzalı, çok kapsamlı. Orada artık diyor biz zihnimizi silip götürdüler yeşil. Yani duygularımızdan filan yok edildik diyor. İklim yanılgısı diye anlatıyor Greta Thunberg iklim aktivisti. Yani duygularımızdan filan da yıkandık yeşil badanayla banyo edildik. Yani artık yerimizi durdurmalıyız. Zaman da bitti demeye getiren çok ayrıntılı bir yazı var. Belki ileride çevirme imkanı bulursak siteye de Türkçe okurları için de yerleştirebiliriz Açık Radyo'nun internet sitesine. Ama yani şöyle rakamlar veriyor. Bizim herkes bizim gibi İsveç'te yaşadığımız gibi yaşasalardı 4,5 gezegene ihtiyacımız olurdu. Evet. Yaklaşık 4,2 gezegen bizi ayakta tutabilirdi diyor. Yani bu Paris Anlaşması'nda konan iklim hedefleri artık çok uzak bir hatıra olarak kalıyor diyor. Yani çok yıllar yıllar önce aşmamız gereken bir hedefti. Yani 3 milyar insan daha az kullanıyor, enerji kullanıyor. Kişi başına, yılda kişi başına enerji kullanımı açısından. Bunlar daha az enerji, kimden daha az enerji? Standart Amerikalı bir Amerikan buzdolabının daha az enerji kullanıyor. 3 milyar insan dünya nüfusunun yarısına yakını yani. ve yani ne kadar uzaklaştığımız küresel adalet duygusundan, hakkaniyetten ve iklim adaletinden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor diyor. Yani müthiş çarpıcı verileriyle kapsayan ayrıntılı bir yazı bu. Yani eğer bir politikacı olarak iklim krizine politikacılar, özellikle siyaset yöneticilerine çok ağır eleştiriler getiriyor. Yani bir politikacı olarak iklim krizi üzerine çalışman, bir şeyler yapmak istiyorum diyorsan, o zaman ilk adımın zaten doğru emisyon, salım rakamlarını vermen gerekirdi. Onu yapmıyorsun diyor. Ki bugün daha, bugün okuduğumuz birkaç haber bundan ibaretti zaten. Ne kadar büyük yalanlar söylendi. İşte Avustralya'da %40'ı doğruymuş. Şey %40'ı yalanmış. Bilmem ne diye gidiyor. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Yani bizim lider dediğimiz bu insanlar, siyasetçilerimiz hala fizikle pazarlık edebileceklerini ve doğayla görüşmeler yürütebileceklerini zannediyorlar ya da öyle görünüyorlar. Aslında ekonomik alanda ekonomi diliyle çiçeklere hitap ediyorlar demiş. İlginç aslında şeyleri var. Yani durum hiç iyiye gitmiyor ve zaman tiktakları da bütün sanatçıların, önde gelen aktivistlerin ve sanatçıların söylediği gibi çok aleyhimize çalışıyor tiktaklar. Hatta bunun günün sözü olabilecek şey Julia Steinberger'in şeyi, zaman bitiyor, şiddete dayanmayan eylem en acil yoldur diyor götürülürken. Dünya çapındaki bir bilim insanından bahsediyoruz. Öyle bir durum var. Peki sonra isterseniz biraz Noam Chomsky'nin röportajından bahsedelim. Amy Goodman, Democracy Now!'da Chomsky ile ve Vijay Prashad'la. Vijay Prashad. bir röportaj gerçekleştirmiş. Chomsky daha çok Ukrayna savaşındaki gelişmeler üzerine konuşmuş. Bir kez daha Amerika'nın silahlandırmayı değil diplomatik yolları seçmesi gerektiğini, aksi takdirde bütün dünya için son derece ağır sonuçlar olabileceğine dair vurgular yapmış. Bunu uzun zamandan beri söylüyor aslında. Evet. Yani savaş neredeyse başladığından beri bunu söylüyor. Hatta Amerika'nın sadece kendisi diplomatik görüşme yapmamakla kalmıyor. Bir de engelliyor diyor. Buna karşı da bir ses çıkartmamız lazım. Konuşmanın bir yerinde de tabii küresel savaş karşıtı hareketin durumuna dair de bir yorumları var. Oldukça ilginç bir söyleşi. Evet, Vijay Prashad da ona, ikisi birlikte zaten yeni bir kitap yayınladılar. Evet. Onunla ilgili ikisini birden konuk etmişler ve son durumlar karşısında daha da ciddi bir hale geliyor. Çünkü zaten Rusya aylardır en büyük silah saldırısını yaptı Ukrayna'ya ve sivil bölgelere saldırdı. 10 şehirde, 10 bölgede, 9 şehirde mi öyle bir şey ve Vladimir Putin Ukrayna'yı, işte bu temel en büyük, Avrupa'nın en büyük köprüsünü, Rusya ile Kırım arasındaki köprüyü patlatmakla suçladı, patlatmakla. Ve savaş böyle tırmanırken de hem Chomsky ile hem de Vijay Prashad'la yapılmış söyleşinin tekrarını da koydular Democracy Now'da. Gerçekten önemli. Yani ilk yapılacak şey bir kere görüşmeleri önleyici şeyden vazgeçmesi gerekiyor diyor. Yani görüşmeler, diplomatik görüşmeler yapılmasını engelleyecek davranışlardan vazgeçmek ilk işi olması lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin diyor. Yani bütün bu korkunç insanlık ve savaş suçlarını filan önlemenin yolu savaşı ve silahlanmayı artırmaktan geçiyor olamaz. Yani bu görüşmelere zorlamanın görüşmeleri sağlar mı diplomasiyi? Emin olamayız ama bir tek yolu var bunu öğrenmenin. Denemek diyor. Yani denemezsen zaten elbette olmayacak görüşme. Evet. Görüşme diyor. Çok mantıklı yani. Ve yani çok da önemli bir şey daha ekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şeye karşı da yani Çin ve Tayvan politikasında tek Çin politikası ta 1970'lere kadar giden yani bu bir anlaşmaydı diyor aslında. Yani şöyle evet. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında 70'lerde varılan bir anlaşmaydı tek Çin politikası Tayvan konusunda. Şimdi Amerika bundan vazgeçti demiş. Tayvan'a işte ziyaretlerde bulunması. Yani aslında esas tehdit Rusya kadar bir büyük tehdit de Çin'de yükseliyor diye bahsetmiş Chomsky. Yani küresel militarizmin bu şekilde yükselmesi tehdit. Çünkü Çin aslında Rusya'dan daha büyük bir tehdit Amerikan emperyalizmi açısından. Ekonomik olarak da bir dev olması açısından. Şimdi Tayvan üzerinden aynı şeyler. Ukrayna'da yaşadığım süreçlerin çok benzeri yaşanıyor diyor. Yani böyle bir süreç yapmış. Çünkü Ukrayna'yı NATO sistemi içerisinde alma konusunda arka arkaya ısrarlı adımlar attı. Halbuki almayacağını söylemişti. Yani böyle anlaşmalar vardı Rusya dağıldıktan sonra aralarında. Bir tür Rusya'yı çevreleme taktiği olarak sürekli olarak Rusya'ya doğru ilerledi. Sonucu Ukrayna oldu diyor. Şimdi Çin'e de Tayvan'a işte silah yardım yapacağı gerekirse işgal edilirse savunacağını söyledi. Çok benzer bir şekilde yani bir tür Amerika NATO askeri sistemi içerisine de facto olarak alacak gibi alıyormuş gibi duruyor. Aynı şey yapıyor aslında dedi. Dolayısıyla endişe ediyormuş Tayvan'da da benzer bir sürecin yaşanabileceğinden. Evet yani son derece delice bir manyaklık durumu var. Yani çılgın dünya. Yani Türkiye'de olsaydı çılgın terimi kullanırdı siyasetçiler gibi çılgın projeler filan. Yani bu senatonun meclisin başkanı Pelosi'nin de fütursuz ve aptal ziyareti de çok tehlikeli bir sonuç yarattı Çin için diyor. Yani Tayvan ziyareti bütün bu hengamenin ortalık yerinde. Yani eskiden bir dönemde Gorbaçovların filan da uğraştığı bir dönemde hatta General de Gaulle'ün de bir Birleşik Avrupa politikasıyla Rusya'yı da içine alacak bir sistemin canlandırılması yani dünyanın en büyük savaş suçlarından biri olan saygı duyan Henry Kissinger bile bir şey dedi yani görüşme yapılmasının iyi olacağını ama hemen basın hemen marjinalize ediyor. O bir zamanların gözde Dışişleri Bakanı filandı da işte Nixon'ın söyler söylemez basında es geçiriyor. Özellikle silah tacirlerinin büyük bastırması filan var diye işte. Yani Rusya'daki insanların savaş karşıtlarının ne olacağını da soruyorlar. Yani tabii ki yani onlar için de görüşmeleri şey yapmamız gerekiyor diyor. Yani bütün dünyada barış inşacılarına ihtiyaç var. Yoksa çatışmaları hızlandıracak bir şeye gerek yok diyor. Vijay Prashad da Chomsky'nin doğru böyle söylediğini ve onu doğruluyor yani Chomsky'nin söylediklerini. Bu korkunç bir dezenformasyon çağında herkes barış için bir şey yapmayı söylerken tam tersine savaşı kışkırtıcı bir ruh hali içindeler. Yani son derece tehlikeli bir durum kültür diyor. Bir kültür, yani barış inşacıları kendilerini duyuracak ve ciddiye aldıracak bir medyaya da sahip. Asıl büyük sorun kültürdedir diyor mesela Vijay Prashad'da. Yani çok endişe verici bir durumdan bahsediyorlar. Chomsky de bir zamanlar işte, yani Amerika Birleşik Devletleri sadece NATO'ya dayalı, işte Ukrayna'yı da Çin, Hindistan, hatta Hindistan filan dahil de işte Finlandiya ve İsveç'i de alarak tek NATO aracılığıyla dünyada tek söz söyleyen kişi gibi ya da ülke gibi olmak istiyor diyor Chomsky de aynı söyleşide Demokrasi Now'da. Halbuki yani Sovyet sonrası dünyanın tek şeyi, görüşü Mikhail Gorbaçov'un ta Charles de Gaulle'a kadar geri götürebileceğimiz, işte Almanya'da Willy Brandt'ın, Olof Palme'nin İsveç'te ve Soğuk Savaş denen dönemde diğerlerinin de uğraştığı bir Avrupa, hatta bir Avrasya yaratıp bağımsız bir güç olarak dünya işlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde değil, işte o zamanlar Soğuk Savaş ve Üçüncü Dünya yılları deniyordu. Yani ortak bir Avrupa evi, Lizbon'dan Vladivostok'a askeri antlaşmalar yok, galipler yok, yenilenler yok, mağluplar yok. Her iki tarafta da işbirliği ve bir çeşit sosyal demokrat birleşik bir kooperasyona dayalı bir bölge. Bu herkesin de katılanların çok yararına olurdu ama Amerika Birleşik Devletleri tabii kuvvetle karşı durdu ve engelledi bunu diyor. Evet, Atlantik vizyon diyor buna da. Atlantik vizyonu. Putin'in Ukrayna'yı istilası da inanılmaz bir armağan oldu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Altın tabakta sundu diyor bunu. Yani her zaman istediği Avrupa boyun eğen hizmetkarı, Amerika Birleşik Devletleri'nin emirlerine riayet eden, uyan biri olacak. Bu ne kadar sürer bilinmez diyor. Şimdi Avrupa bazı endüstriyel sistem içinde bir felakete gidiyor. Yani durum olabilecek en tehlikeli durum. Halbuki aksine Belt and Road dedikleri, işte kuşak ve yol projesi, yeni bir İpek yolu yaratılması için Avrasya'yı bir büyük ölçüde birleştirip Çin'in bu devasa piyasasına birleştirici bir güç yapılabilirdi. Her anlamda karşılıklı saygıya ve birbirlerinin ihtiyacını görmeye çalışan bir sistem. Yani bir çeşit Gorbaçov de Gaulle stili, Avrupa'nın ortak evi de olması hala en temel sorunlardan bir tanesi uluslararası ilişkiler aleminde diyor. Ama işte şimdi çok az basın felaket durumda, hiç üzerinde durmuyorlar. Ve küresel iklim değişikliği, nükleer savaş, pandemi filan üzerinde bu gibi olağanüstü ağırlıkta ve feci, keskin sorunlarla uğraşacak bir birliktelik yerine bir çeşit hep beraber, aksi de felaket uçurumundan hep beraber yuvarlanabileceğiz diye önemli şeyler söylüyor. Evet, öte yandan da Türkiye'de tabii mesela Eylül ayında en az 100 çocuğun önlenebilir sebeplerle yaşamını yitirdiğinin haberi var Evrensel'de. İnanılmaz bir haber değil mi? Evet, bu FİSA Çocuk Hakları Merkezi açıklamış. Önlenebilir sebepler deniyor. İşte bunların bir kısmı mesela Eylül ayında 27 çocuk trafik kazasından ölmüş. Kentsel ve kırsal açık alanlarda yaşamını yitiren 16 çocuktan 12'si sulama kanallarına, göletlere düşerek boğularak hayatını kaybetmiş. Bir başka çarpıcı rapor, çocuklardan 20'si yabancı uyruklu ve bunlardan 9'u Yunanistan'a geçiş yapmak isterken boğularak yaşamını yitiren mülteci çocuklardan oluşuyormuş. Evet. Trajik yani, son derece trajik şeylerden bahsediliyor. Bir de tabii yani bu bacak kırma olayı vardı. Sen biraz önce bahsettin. Evet. Soylu'nun bu gerçek uyuşturucu kaçakçılarının bacaklarını kırarız demişti İçişleri Bakanı. Şimdi de bu oldu yani. Gerçekleşti diye. Bir HDP'nin Iğdır milletvekili Habib Eksik HDP Hakkari milletvekili Said Dede'ye saldırıyorlar. Yüksekova'da oluyor. Bakanın talimatına ve kendi şiddet güdülerine uyarak diyor Oya Baydar. Demokratik siyasete karşı şiddet, iki şiddet arasında bir HDP diye başlıklı yazısında, ister devletten ister silahlı Kürt hareketinden gelsin hedef aynı diyor Oya Baydar. Barış ve demokrasi. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı emrindeki emniyet güçlerine ayaklarını kırın komutu veriyor. Oysa görevli vatandaşın kılına dokunana yasalar çerçevesinde hak ettiği cezanın verilmesini sağlamak. Bakanın görevi kim olursa olsun ve kime yönelirse yönelsin, ayak kırmaya, şiddet kullanmaya teşebbüs edenleri engelleyip yargıya teslim etmek. Bu zat bir hukuk devletinde şiddeti teşvikten, kin ve nefret suçundan, yetkilerini kötüye kullanmaktan anında görevden alınırdı diyor. Bu tür emirleri yerine getirmek üzere eğitilmiş, ötekine şiddeti, vatanseverlik bellemiş, iktidarın koruma kollaması altında pervasızlaşmış kadrolar, önceki gün Yüksekova'da bakanın talimatına ve kendi şiddet güdülerine uyarak iki milletvekilini, Habib Eksik ve Said Dede'yi darp ettiler. Hem de talimata tam uyarak Eksik'in bacağını kırdılar. Hakkari Valiliği'nin açıklamasından da bahsediyor Baydar. Ne demiş? Dokunulmazlığa sahip milletvekillerine yönelen devlet şiddetini hepimizle alay edercesine şöyle savundu diyor. Milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darp edildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Bu şekilde mi? Kendi bacağını mı kırmış yani? Evet. Çünkü video görüntüleri var. Evet, video görüntüleri var, kanlar var ve bir yerde yatarken falan, sonra da hastanedeki alçılı durumları var. Yani algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır demiş. Bunu söyleyen de bir vali. Tabii Oya Baydar bunları eleştirirken altılı masada kör, sağır ve dilsiz mi diyor. Yani HDP'lilerin, HDP milletvekillerinin uğradıkları saldırılar haksız, hukuksuz şiddet karşısında seslerini pek duymadık diyor altılı masada oturanların. Kendi milletvekillerinin uğradıkları saldırılara karşı ses yükselttiler ama HDP'lilerin ve HDP milletvekillerinin uğradıkları saldırılar karşısında duymadık. Ne de olsa onlar ötekilerin Kürt siyasetini milletvekilleri ve de su testisi su yolunda kırılır değil mi diye soruyor eleştirel yazısında. HDP'nin iki ateş arasında kalmış olduğu ve sivil siyaseti savunan, silahların susmasını, sorunun barışçı yoldan şiddetsiz çözülmesini isteyen Edirne tutsağı ya da rehinesi Selahattin Demirtaş'a karşı Kandil'in benimsediği tutum ve söylem, eleştiri tonunu çok aşarak hakarete, tehdide, kitlelerin gözünde aşağılanmaya, haysiyet cellatlığına varmış durumda. Örgütün asıl hedefi kendi müdahale gücüne ve Kürt halkı üzerindeki baskıya dayalı otoritesine tehdit olarak gördüğü HDP'yi Türkiye Partisi'ne dönüştürecek demokratik siyaset. Selahattin Demirtaş bu çizginin sözcülüğünü cesaretle yüklendiği için ona saldırarak HDP'ye de sopa göstermiş oluyor diyor. Ve sonuç olarak şeyi söylüyor, şiddet nereden gelirse gelsin diyor Baydar. Bu söz şiddetin adını koymaktan çekinildiğinde başvurulan yuvarlak bir deyiştir ancak günümüzde özellikle de iki ateş arasında kalan HDP ve demokrat siyaset çizgisi söz konusu olduğunda tam yerine oturuyor. Evet, ister devletten ister silahlı Kürt hareketinden gelsin hedef aynı, barış ve demokrasi diyor. Barış ve demokrasiden yana olduğumuz iddiasındaki bizler eşyayı adıyla çağırmaktan çekinmeden her iki şiddete demokrasiye yönelen her saldırıya karşı çıkmak, tavır almak zorundayız. Karşı çıkmakla kalmayıp saldırıya uğrayanların yanında olduğumuzu elimizdeki bütün olanaklarla göstermek, sesimizi yükseltmek zorundayız diye. Evet, bu şekilde. Selahattin Demirtaş'la da ilgili 7 Haziran 1 Kasım sürecinin iki tarafının da aktörleri tek kelimeyle öz eleştiriye yaklaşmazken en ideal günah geçişi olarak gösteriliyorum diye başlık atılacak. Çok ayrıntılı bir şey var. Çeşitli 29 gazetecinin sorularını yanıtlamış. 3 Kasım 2016'dan beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu. Gayet ayrıntılı. Belki yarın ve önümüzdeki günlerde kısmen daha devam edebiliriz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz çok sayıda gazetecinin sorularının aynı netlikte cevap veren bir ayrıntılı yazısı var. Onu da şey yapabiliriz. Galiba süreyi de bu şekilde bitirmiş. Evet. Önemli yazılar geçiyor elimize. Onların tek tek belki, yani Naomi Klein'in de önümüzdeki COP27 ile ilgili son derece ayrıntılı bir yazısı vardı mesela. Bla bla bla'dan, blood blood blood'a, yani laga luga'dan kan kan revana giden bir yol diyor. Ve Mısır'daki korkunç diktatörlüğe karşı çıkmadan iklim meseleleri konuşulamaz diye ayrıntılı bir yazısı ve analizi. Bu analizlerin de hepsini yer ve fırsat bulabildikçe zaman azıcık özetleyip onları internet sitesinde de mümkünse bazılarını çevirileriyle yer vermeye çalışacağız. Peki o zaman bitirebiliriz herhalde. İlave etmek istediğimiz bir şey var mı? Yok, yarın devam ederiz. Ederiz, evet. Peki o zaman ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.